Moran da Masarin da Dardanian. Წითელი ძაღლი. მეორე დილით მასარინმა გაიღვიძა, რადგან სამზარეულოში ვიღა წყებდა. ლორანგა დაოთხილი დარბოდა. აუ, წითელი ძაღლი დაგმართნია, შესძახა მასარინმა. ჰამ, მიუგო ლორანგამ და ყურები უკან გადასწია. ლაპარაკი აღარ შეგიძლია? ჰამ, ჰამ, დაიყეფა ლორანგამ, ახტა და სახე აულოკა. მასარინი მიხვდა, რომ ლორანგა მართლაც ცუდად იყო. გაჭარხლებულიყო და ყურები შუქნიშანივი წითლად ანთებოდა. როცა მასარინმა შემოსასვლელი კარი გააღო, ლორანგა ისარივით გავარდა ეზოში და ძვლების თხრა და მიწის ფხოჭნა დაიწყო. ძალიან ცელქობდა და დაძახებაზე არ მოდიოდა. ახლა რა უქნა, გაიფიქრა მასარინმა. სჯობს წავიდე და დარტანიაკს ვკითხო. გაიქცა და დარტანიაკს მიუკაკუნა. დარტანიაკმა რომ არ უპასუხა, კარი გააღო და შევიდა. ოთახში არავინ იყო. ქაურობა საშინლად არეულ-დარეული დახვდა, ლოგინი ბრძოლის ველს გავდა. საბნები და ზეწრები ერთმანეთში ალუფხულიყო. დარტანიანგი არსად ჩანდა, საწოლის ქვეშ დიდი დაღნილი ძვალი ეგდო. მასარინი შეწუხდა, რადგან დარტანიანგი ხუთ წუთზე დიდხანს არასდროს უჩინარდებოდა. გარეთ გამოვარდა და დაეძებდა და ეძახდა. ჟირაფს გამოეღვიძა და ტყეში გაიჭრა. ლორანგა ბალახზე მუხლებით იდგა და ორმოს თხრიდა. მის გარშემო მიწის გოროხები ცვიოდა. მასარინმა სადაღარ ეძება დარტანიანგი. მორყეულ სახლში, აუზში, საქათმეში, დიდ სახლში და ბოლოს ნაგვის გროვის უკან იპოვა. იწვა და კეჩუპის ცარიელ ქილას ეპარებოდა. რატომ წევხარ და ამ ძველ ქილას რატომ ეპარები? კითხა მასარინმა. დარტანიანგმა შეხედა და შეუღრინა. ღების ოსტატი აღარა ხართ? დაინტერესდა მასარინი. ამ შესძახა დარტანიანგმა და ფეხზე კბენა დაუპირა. რა უბედურება ამისთანა, თავი ძაღლი ჰგონია, გაიფიქრა მასარინმა. ამ დროს ლორანგაც მოვარდა და სიტუაცია უმართავი გახდა. ჯერ ეზოში დარბოდნენ, მერე სახლში შევარდნენ და ყველა ოთახი დაერბინეს. მერე დარტანიანგი გახარებული დააცხრა ლორანგას ფლოსტებს, რომელიც ჰოლში ეყარა და ჭამა დაუწყო. ლორანგამ კი ძველი კალოში იპოვა და სულ დააქუცმაცა. ცოტა ხნის შემდეგ ორივეს მოსწყურდა და სამზარეულოში გავიდნენ კუდის კიცინით. მასარინმა დიდი თასით დაუდგა წყალი იატაკზე. როდესაც წყალს ყლაპავდნენ, კარზე კაკუნი გაისმა და ქურდი გუსტავი შემოვიდა. ლორანგა და დარტანიანგი ეცნენ და კოჭზე კბენა დაუწყეს. სუნზე მიხვდნენ, რომ ქურდი იყო. გუსტავი ძალიან შეცმუნდა, ფეხი ჰკრა და მოიშორა. სულ გაგიჟნენ, კითხა მასარინს. მოდი ხარ, სიკეთე გინდა, თითბერის სახელურებს აბრუნებ. ესენი კი ფეხებზე კბენენ. თავი ძაღლი ჰგონიათ, სულ ეს არის, აუხსნა მასარინმა. ლორანგას წუხელ წითელი ძაღლი შეეყარა. ამდილას კი დარტანიანგსაც თავი ძაღლი ჰგონია. მერე გუსტავმაც იფიქრა, რომ ეს მართლა მაგარი გასართობი იყო. მაშინ უნდა გავწვრთნათ, თქვა მან. მე თვითონ მყავს ძაღლი და ვიცი როგორც უნდა. ყველანი გარეთ გავიდნენ, რადგან გუსტავმა მათი გაწვრთნა მდელოზე გადაწყვიტა. პირველ ყოვლისა შეეცადა ძაღლებისთვის ესწავლებინა, რომ გვერდით უძრავად დადგომოდნენ, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, რადგან დარტანიანგი განუწყვეტლი იქეკებოდა. ლორანგას კი მხოლოდ ორმოები სამოთხრა უნდოდა. მერე შეეცადა პირით ჯოხის მოტანა ესწავლებინა. ჯოხი მოძებნეთ, უთხრა მან, ჯოხი მოძებნეთ, იქაგდია. ლორანგამ და დარტანიანგმა ბევრი ეძებეს, მაგრამ ვერსად მიაგნეს. ბოლოს გუსტავი წავიდა და აჩვენა სადაც ეგდო. დარტანიანგი წინ გავარდა და აიღო, მერე გაიქცა და ნაგვის გროვის უკან ჩაფლა. უჰ, ვერაფერი გავაგებინე, ამოიოხრა გუსტავმა. იქნებ ცეცხლმოკიდებულ რგოლში გადახტომა ვასწავლოთ. მაგრამ მასარინი არ დაეთანხმა, რადგან უეჭველად რგოლში გაიჭედებოდნენ. მაშინ იქნებ ორ ფეხზე სიარული გვესწავლებინა, შესთავაზა გუსტავმა. რა სისულელეა, იქ ხომ უკვე იციან, მიუგო მასარინმა. როცა ლაპარაკობდნენ, დარტანიანგი და ლორანგა გზაზე გაიქცნენ და ხეები და შუქის ბოძები დასუნეს. დარტანიანგი სუნავდა და სუნავდა, მერე მოუთმელად ორივე ფეხი ერთდროულად ასწია და მიწაზე დაეცა. გუსტავს და მასარინს სიცილისგან მუცელი ასტკივდათ. მერე გაბრაზებული ბებერი მოვიდა და ქუჩიდანვე სასოწარკვეთილი ყვირილი მორთო. ჩემი საუკეთესო საწოლი, ნამდვილი რკინა, წაიღო იმან ჟირაფმა. ისეთი გაბრაზებული და განაწყენებული იყო, ვერც კი შეამჩნია, რომ ლორანგა და დარტანიანგი კოჭებზე ეცნენ. მერე უცბად გაშეშდა და გაშტერებული დააცქერდა. ეს რაღა, ამ ბებერკაც ფეხებზე მკვენთ? ლორანგამ და დარტანიანგმა ყურები გადაწკურეს და აღრინდნენ. თავი ძაღლები ჰგონიათ, წასშურჩულა მასარინმა. ძაღლების გადასახადი გადახდილი გაქვთ? იკითხა გაბრაზებულმა ბებერმა და თვალები და ნაპერწკლები გაყარა. ახლა ნადირობის სეზონია და თოკზე გამობმული უნდა დაკავდეთ. თუ არა და პოლიცია მიხედავს, ამაღამვე დავრეკავ ციხეში. მშვენიერია, მაშინ ყურმელს მე ავიღებ, მიუგო გუსტავმა. ცოტა ხნის შემდეგ უკან მივდივარ. წყეული ჟირაფი ყვირო და გაბრაზებული ბებერი. იცოდე, თუ საწოლ შეჭამს, არც მეტი და არც ნაკლები 50 კრონას მომცემ და კიდევ ქვეშაგებსაც, რომელსაც ყვავილები და ვარსკვლავები აქვს და საბანსაც, რომელსაც ყავის ლაქა აქვს. ყავის ლაქაც უნდა გქონდეს? იკითხა მასარინმა. ყავა ესესაა, გაგვითავდა. ყავის ლაქიანი საბანი, უთხრა გაბრაზებულმა ბებერმა. ნახვამდის. გუსტავმა იფიქრა, რომ დარტანიანგისა და ლორანგას გაწვრთნას აზრი არ ჰქონდა, რადგან მაინც ვერაფერს შეასმენდა. შეიძლება მეძებარი ძაღლები არიან, უთხრა მასარინს. იქნებ გაბრაზებული ბებრის საწოლის კვალზე გაუშვათ საძებრად. მასარინმა თავი დაუქნია. მოძებნე გაბრაზებული ბებრის საწოლი, უთხრა გუსტავმა. გაბრაზებული ბებრის საწოლი მოძებნე, ალბათ სადმე ტყეში იქნება. დარტანიანგმა და ლორანგამ ჯერ მიწა დაყნოსეს, მერე მოფხოჭნეს, მერე კი მოულოდნელად ტყეში გაქანდნენ და გაუჩინარდნენ. 4 საათის შემდეგ უკან დაბრუნდნენ. საწოლის ფეხი და დაღრნილი ბალიში მოიტანეს და მაშინვე ნაგვის გროვის უკან ჩაფლეს. გუსტავი დიდხანს ვეღარ დარჩებოდა, ციხეში უნდა დაბრუნებულიყო, რადგან 4 საათზე შოკოლადის პუდინგი ჰქონდათ მოხარშული კრემით და ჟოლოს ჯემით. მასარინმა არ იცოდა ძაღლებისთვის რა ექნა. მათ ვეფხვების სუნი იკრეს. იწვნენ, უთვალთვალებდნენ და თავლას გარედან უყებდნენ. ჰო, გირჩევნიათ ფრთხილად იყოთ, თორემ იქ თუ შეხვალთ, მაშინვე შეიჭმებით, უთხრა მასარინმა. ამ დროს სოსისების ბებერი გამოჩნდა. სოსისებით სავსე ორთვალას მოაგორებდა. ლორანგამ და დარტანიანგმა გიჟებივით ყეფა ატეხეს, სოსისებს ეცნენ და ჭამა დაიწყეს. სოსისების ბებერი შეშინებული ხან ერთ შეხედავდა და ხან მეორეს. მასარინმა აუხსნა, რაც ხდებოდა. ჰო, მე აი ვეფხვებ სოსისი მოუტანე, როგორც შეგპირდით. თანაც ვიფიქრე, კიდევ ორს წავიყვან მეთქი, რადგან ჩემები ისევ დაიკარგნენ. გეთაყვა, იქნებ ბატონი ლორანგა და დარტანიანგი დააკავო, სანამ კარს გავაღებ და სოსისებს შეუყრი. მერე თავლის კარი ცოტათი გამოაღო, ორთვალა გადააბრუნა და ისევ სწრაფად დახურა. ლორანგას და დარტანიანგს თავლიდან ვეფხვების სუნი ეცათ და გაგიჟებულები აღებდნენ. ვეფხვები რომ გაწყნენ, ერთმანეთს მიაყარნენ და დაიძინეს. სოსისების ბებერმა ისევ გააღო თავლის კარი, ორი ვეფხვი ორთვალაზე დადო და შინისკენ გასწია. ლორანგა და დარტანიანგი ყეფით გამოუდგნენ. ბოლოს, საღამო 7 საათისთვის დაღლილ დაქანცულები და კუდაშვებულები ეზოში შემოვიდნენ. დარტანიანგს ბაღში მაგიდის ქვეშ ჩაეძინა. ლორანგა კი ხან აქ, ხან იქ იასამნის მესერს ხნოსავდა. მასარინი მივიდა და ყური მოფხანა. მალე ისევ კარგად იქნები, არა ლორანგა? კითხა მან. მერე ლორანგასგან რაღაც ხმა მოესმა, მაგრამ ძალიან ჩუმად. მასარინი დაიხარა, რომ გაეგონა. მოდი ჩემთან დამაკოცე ნაზად და ფრთხილად, ღიღინებდა ლორანგა და კიდევ შენს კლავებში მომაქციე, ჩემი სახელი ჩამჩურჩილე და მითხარე, ვინ ხარ. მერე დაიღრინა და ჩაეძინა. მაგრამ მასარინი ძალიან ბედნიერი იყო, მიხვდა რომ ლორანგა უკეთესობისკენ იყო.